चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे और फिर उसके बाद अफाल और हुरूफ को। सबसे पहले अलबिर्र नेकी के मानों में है। बा रौ रौ इसका रूट है। इसम मस्तर है ये। बिर या बर कहते हैं वसी पैमाने पर नेकी करना। एक लफ्ज़ आपने उर्दू में सुना होगा बहरोबर, जंगल को कहते हैं। तो जंगल में क्या होता है? छोटी बड़ी लकड़ियाँ, दरख्त, जड़ी बूटियाँ, यानी बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का एक तसव्वुर आता है। तो बिर के अंदर फिर हर तरह की नेकियाँ, जैसा कि आपने अभी आयत में देखा कि मुख्तलिफ नेकियों की तरफ इशारा है। आगे देखिए ज़विल क़ुरबा नज़दीकी रिश्तेदार, मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह है ये। यतामा यतीम की जमा, वाहिद जमा में लिख सकते हैं। यतीम यतमा से है, या तामीम। यतम का दो मानी होते हैं, कट जाना या ताखीर, देर से मिलना। अगर दोनों मानों के ऊपर देखें तो वाकई हकीकत यह है कि यतीम शख्स जो बच्चा है या लड़की है अमूमन मुआशरे से कट जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहते। बाज़ दफ़ा अपने लोग भी उनके साथ अच्छा मामला नहीं करते। और अगर देर से मिलने का माना मिले तो उसमें भी मुराद क्या है कि यतीम को अमूमन भलाइयाँ, नेकियाँ, नेमतें देर से मिलती हैं। मसाकीन मिस्कीन की जमा, सीन काफ नून, सकना ठहरने को कहते हैं। तो मिस्कीन कौन सा मिस्कीन? जिसमें वक्त ठहर जाए। घर को भी मस्कन कहते हैं ना। आगे देखिए इब्न सबील मुसाफिर, रास्ते का बेटा, मुसाफिर, राहगुजर। अरबी का एक असूल है कि जो किसी काम को अक्सर करे तो फिर वो उसको उसका बेटा कह देते हैं। जैसे जो शख्स बहुत ट्रैवलिंग करता है ना, तो उसको अरबी में इब्न सबील कह दिया जाता है। इसी तरह इब्न दुनिया आप देखेंगे लफ्ज़ एक होता है, यानी जो शख्स बहुत दुनिया का तलबगार हो, फिर अब्दुद्दीनार, इस तरह के लफ्ज़ आपको मिलेंगे अरबी ज़ुबान में। तो वो सब इसीलिए कि अब इसकी सारी तरजीहात ये हो गई, इसकी प्रायोरिटीज़ यही हो गई। साइलीन सवाल करने वाले, सीन हमजा लाम इसका रूट है, साइल की जमा, मांगने वाले, कोई भी हो सकते हैं सवाल करने वाले, ज़रूरी नहीं कि ये गरीब हों, कोई सवाल करे तो वो उससे मुराद है। फिर आगे देखिए रकाब गर्दने, रा काफ बा से है, रकीबा, रकबतुन की जमा है। गर्दन को कहते हैं, गर्दन आज़ाद होने से फिर पूरा इंसान आज़ाद हो जाता है ना, इसीलिए ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए गर्दन आज़ाद करने का लफ्ज़ आता है। फिर आगे देखिए मूफ़ून पूरा देने वाले, वफ़ा या से, इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर। अलबासाई सख्ती, फ़कर, तंगी, पस्ती, ये सारे मानी इसमें आते हैं। बा हमज़ा सीन से, बोस, इसम मुअन्नस है ये। फिर आगे देखिए अद्दर्रा तकलीफ़ सख्ती के मानों में, दुआत रौ रौ से, इसमें अमूमन बीमारियाँ आती हैं, मरस, मुसीबत, ये भी इसम मुअन्नस है। फिर आगे देखिए क़िसास खून का बदला या खून बहा जिसको आप कहते हैं। क़ाफ़ स्वाद स्वाद से, क़स्सा के मानी होते हैं नक्शे कदम पर चलना, यानी किसी के निशाने कदम देखे और उस पर चल पड़े। अरबी में कहते हैं क़ससतु असरहू, मैं इसके नक्शे कदम पर चला। चलें आसान लफ्ज़ बताती हूँ, किस्से का लफ्ज़ तो सुना है ना, स्टोरी को, किस्से, बड़े किस्से मशहूर हैं उर्दू ज़ुबान में। तो किस्से में क्या होता है, जो बात सुना रहा होता है तो सुनने वाला उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और वो भी असल वाक़े की पैरवी कर रहा होता है। तो इधर कसास भी क्या है कि कातिल का पीछा किया जाएगा, कि उसने जो काम किया फिर उसके साथ भी वही किया जाए। अलहुर हा रौ रौ से, किसको कहते हैं हुर? वो शख्स जो किसी का ग़ुलाम ना हो। और इसको अपोजिट आगे है अल अब्द ग़ुलाम के मानों में। उनसा औरत को कहते हैं। तख़फ़ीफ़ुन हल्का करना, आसानी करना। खा फा फा से खफा, खफीफ का लफ्ज़ उर्दू में सुना होगा, हिफत, इसम मस्तर है ये। उलिल अलबाब, अक्लमंदों, इसम जमा है ये। उली कहते हैं वाले को, और जमा है इसका वाहिद नहीं होता, और अलबाब लुब की जमा है, लाम बाबा इसका रूट होता है। लुब कहते हैं मगज़ को, ब्रेन को, सोचने वाला हिस्सा होता है जहाँ से इंसान थिंकिंग का काम करता है, वो लुब है। भेजा जिसको अपनी ज़ुबान में आप कहते हैं, तो अकल वालों, बाद लोग इसको दरवाजे समझते हैं, बाब से समझते हैं, लेकिन ये लुब है। आप अरबी ज़बान का हुसन देखिए कि हमें ना भी कोई बात समझ आए तो ये ज़रूर सोचा करें कि वाह कितनी खूबसूरत ज़ुबान है जो अल्लाह ने अपने कलाम के लिए इस्तेमाल की। आगे देखिए, वसीया, नसीहत, इसम मस्तर है। मरने से पहले कोई ऐसी बात जो लोगों को मरने के करीब शख्स कहे, इसको वसीयत कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात आएंगी तफसीर में। अकरबीन, कराबतदार, अकरब की जमा है ये, सबसे ज़्यादा करीब लफ्ज़ी माना होगा, इसम तफसील है। मूसिन, वसीयत करने वाला, वाव स्वाद जा से, इसम फाइल, वाहिद मुजक्कर। जनफन, जीम नून फा से, तरफदारी करना, गलती या नादानिस्तगी से, यानी ना चाहते हुए हक से दूसरी तरफ झुकना। एक होता है पर्पजली और एक होता है अनपर्पजली। कजी करना, जानिबदारी करना, जैसे हनीफ है ना, तो उसका ऑपोजिट होता है जनीफ, हनफा और जनफा। फिर आगे है हीना, वक्त, जिस वक्त। हा या नून से, इसम ज़र्फ़ ज़मान है ये। हा न यहीन से, अरबी में कहते हैं हा नल कौम, यानी कौम जो चाहती थी इसके हासिल होने का वक्त आ गया। एक डिक्शनरी है इमाम रागिब की, वो कहते हैं कि हीन जिसमें कोई चीज़ पहुँचे और हासिल हो। मुराद के मुईन और मखसूस वक्त, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम किसी चीज़ का, जैसे आपकी क्लास है तो इसका एक ख़ास टाइम है ना, तो इस तरह एक टाइम का वो हिस्सा जो एक ख़ास तौर पे अपॉइंटेड हो। चलिए जी, अफ़ाल को देखते हैं। उफिया, मुआफ़ किया गया, इसका मतलब है। ऐन फा वाव से, अफ़ुन, नसरा बाप है, अफ़ुन इसका मस्तर है। माजी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब। एतदा, इसने ज्यादती की, ऐन दाल वाव से, इफ्तियाल बाप है, एतदा उन मस्तर। फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, मतलब कि उसने हद से तजावुज़ किया, यानी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया। कुतिबा, लिख दिया गया, काफ़ताबा से, नसरा। कतबुन या किताबुन इसका मस्तर है, फेले माजी मजहूल, वाहिद मुज़क्कर गायब। हदरा, वो हाजिर हुआ, हा द्वाद रौ, नसरा बाब। खदूरन और खद्दारतुन इसका मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। तरका, इसने छोड़ा, ता रौ काफ, नसरा बाब, तरकुन मस्तर, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। बदला, उसने बदल दिया, बाद अल्लाम से, तफ़ील, बदला यो बदलो तब्दील, तब्दील इसका मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। और खाफा, वो डरा, खा हमजा फा, वफा भी हो सकता है। फतह बाप है, खौफ उन मस्तर है, फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। चलिए जी, हरूफ को देखते हैं। इन, अगर के मानों में हरफ शर्त है, और अला, ऊपर के मानों में हरफ जार है। बस जी।